هنو آخر پاک انتظار گنجشگاه رو میکشن، هیچکی ندونه ساستانشون رو جیرجیرای نیمه شب. زول به منظره تکراری آدم ها یه جور و جور گم شدن ناقصه ها، انگار دیگه خوباشون دلش تنگ، انگار صد سال میگذره از آخرین بار که رو تنش نوشتن. آروم لب به پیشونی چف، یادت نره دورش بکش قهر. خندید و خندید و خندیدن با هم، لب و خندون گیر زمین جنگیدن با غم. گنجشگاه آرزوی آزادیشون بودن، هر روز رو شونه هاشون میشستن میخوندن. از اون روزا خاطراتش رو تنشون مونده باقی، دختره رفت به یه جیب پر پسر است شده ساقی. رو تنه تموم یادگاریاش رنگ روغن خاکستری، زندگی شبیه جبره، میگذرونی یا میگذری. 20 سالی میگذره از اولین نگاهشون، هرگز به هم نمیرسن دو طرف این راهشون، که تا انتهای رفتن ادامه داره انگار. آدم ها ساده رد میشن، زخماشونو بشمار. دو تا دکه گاه آروم واسه خستگی ها، تکیه هم هرگز، لعنت به جبر سیاه. صدای خنده بچه ها، آبرای مهربون، انگار داره میگه که ادامه داره قصه شون. میپیچه صدای داده دو تا راننده ی تاکسی، میشماره کفشای شهر و چشه یه بچه واکسی. کارگره بازم به فکر کندنهای بیدلیله، خنده های تلخ آبه از ترافیک طبیله. چند قدم اون طرف تر انتهای پارک، سر چهار راه پشت چراغ شیشا میشه پاک. آقا چند تا شاخه به خراس عزیزه، تنها خرجیمون از اینه بابا مریضه. خنده هاش جا مونده چند سال پیش، انگاری لای موج موهاش دست کشید، روشن کرد سیگاری و با کام اول پوسخند. حواله خاطره کرد کوچه هایی کشی رو گفتینم فقط یا بره در. این روزا تو شریان شهر جریان داره، آدم ها چی به سر شهر آوردن زخمام داره. چرکی میشه گنجشگام، کم میبینم رفاقتاشون قصی میشه. رو تنم اگه پا بذاری دیگه خیلی چیزا کم رنگ شده است میشه. یه ترافیک شلوغ از تنهای فلزی، هی بوغ میزنی را باشه به کجا برسی. آرامش به خودت تا بدهی داری، زندگی یه قصی جوون پشت فرمون. اول صبح دستاش میلرزید، مکمتر کام میگرفت، میگفت ببخشید بابت دود، به خدا دست خودم نیست. گاهی جوری زمین میزنن سخت بلنشی. مریض این شهر، بوخ بوخ پشت چراغ، یا بو 5 ثانیه از سبز را نمیفتی بچه را. برو ببینم به کجا میخوای برسی، امو کل عمرم افتادی پی 5 ثانیه شی ببو. میپیچه صدای داده دو تا راننده ی تاکسی، میشماره کفشای شهر و چشه یه بچه واکسی. کارگره بازم به فکر کندنهای بیدلیله، خنده های تلخ آبه از ترافیک طبیله.